ولا شهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب والتستخدم تقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه اتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سورة المائدة مكي سورة نزول کې یو سل دولسم پس د سورۃ الفتح نه نازل شوه دی دینه بعد بیا د سورۃونو راغلي دي او بیا قران کریم نزول ختم شوه دی نو په نزول کې یو سل دولسم نمبر پسل سورہ فتح نا او ترتیب دو سورتن کے پسل سورت النسانا فاتحہ بقرہ آل عمران نسا او پینزم سورت المائدہ ربط او تعلق دی سورت نمکی سورت سرا پا گنو مجو باندی دے یو دا چمکی سورت کے امور مسلحہ ذکر کر دا توعد معاشرے آغا اموری ذکر کر چپاہی باندی اصلاح را اطلاع دا معاشرے اس آغا امور ذکر کری چپاغی باندی اصلاح رازی دو توان دو خوراک دو دیو جنا ورپسی رارو یا مخی صورت شروع پا خطاب عام باندی حل دیویلو یا ایوہ الناس دا صورت شروع کئی پا خطاب خاص یا ایوہ الذین آمنو خطاب خاص پس خطاب عام نہیں لگا اول بندہ عام خبر کئی عام خلق تا خطاب کئی بیا خاص کسانو تا خطاب کئی ناول خطاب عام ذکر کئی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم دی صورت کے خطاب خاص و مومنانو تا یا ایو الذین آمنو ندر دی وجنا ورپسے ذکر کرو یا مخی صورت کے یو قسم مال خبیصہ ذکر کر پلیت مال چرستاد پارا پلیت دے چرا مال دے دا خزو مال دے دا یتیمانو مال دے دا بیوکوخو دا خزو مال با نخورے یتیمانو مال به نه خوري د بیوقوفو مال به نه خوري. نو دې صورت کې بل قسم مال خبیثه ذکر کړي چې هغه نظر و نیاز د غیر الله دی، چې دا غیر الله په نوم باندې نظر پیش منخ ته پیش وه، نو هغه پلید دی، هغه به نه خوري، د هغې نه به ځان ساتي. د دې وجه نه یې ورپسې راړو. یا مخکې صورتونو کې حقوق الله حقوق العباد بیان کړو، دا الله حقونه وخیل، د مخلوق حقونه وخیل. نو دې صورت کې اوفو بالعقود اول کې یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، مومنانو دا اللہ احکام باندی پورا والے ہو گئی، پلوزن پورا والے ہو گئی. لوزنک اللہ سر دکڑی، لوزنک مخلوق سر دکڑی، نپاغی پورا والے ہو کا. یا مخی صورت کی ویلی ہو وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَا، آیت نمبر 171 یوصل یویا کے چدا موائی چه آلیہ دری دی منے کرو آج دینا چه سو دری آلیہ منینو لا تقولو سلاسا، موائی چه آلیہ دری دی وچه سو دری آلیہ منی نپدی صورت کے پاغی باندی فتوہ کئی داغی حکم ذکر کئی، آیت نمبر 73 کے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، پاغی باندے دے کفر فاتو کئی چاچے ہوئی چے اللہ درم درم دے چے درے آلے حدی ایو پکے اللہ دے. نو پا دی صورت کے پاغی باندے فتوہ کئی دا دیو اجنا اور پسے راڑو. نورم گانو جودی امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پا بیان دا سالور مسالو، چدا سالور مسالے بدی صورت کے سنگ بیانے بل صورت کے دا سنیشتا. تحریمات اللہ تحریمات العباد اور نزور اللہ نزور العباد، تفصیل رستو کوم. دارن ان کفارا بدی صورت کے ذکر کرے دا بل کے دا سنیشتے. دارانگی دا صورت ممتاز دے پا حکم دخکاریانو باندے، کاغا سپے دے کاغا باز دے چاگا تاخ کار پہ کے مرغائے انی والا سرے انی والا نوستا دا پارا روا دا. دارنگی دا حک دا صورت ممتاز دے پا بیان دا اگر دو خصوصیاتو دا لی کتابو، چا لی کتابو لے دو خصوصیتو میں ورکڑی، یو دا چدا آگئی جنا کائے زمنگ پارا پا نکاہ غستل حلال دی، دویم دا آغی مضبورها چا آغی اوشه حلال کی نوغز من دا پارا روا دی. دا دو خصوصیات بدی صورت کے بیان کری دی او بل صورت کی نشتا. نورم کنو جو دی دا ود صورت بیان د رد شرک فعلی په دې صورت کې رد شرک فعلی کوي د شرک فعلی اقسام بیانوي تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله نذور العباد تحریمات الله چې اوشه الله حرام کړی نو هغه ته حرام وایي تحریمات العباد چې الله اوشه بندګانو اوشه حرام کړی او الله ته حرام نی ویلې نو تاسو ته حرام وایي نظر دا اللہ پر نم باندی پیش کئی او دا غیر اللہ پر نم باندی نظر او منخت من پیش کئی نزور اللہ و نزور العباد چھو دا اللہ پر نم باندی نظر پیش کئی او دا غیر اللہ پر نم باندی نظر من پیش کئی نزور الله او نزور العباد تقسیم د صورت په ادوار د مزامینو د مضمون په اعتبار دا صورت لس بابونه ده اول باب پای کی پینزه آیاتونه دي او په دې کې بیان د مسائلو ارباو کوي د سالورو مسائلو بیان پکې کوي یو تحریمات الله دویم تحریمات العباد دریم نزور الله او سالورم نزور العباد تحریمات الله چې الله یو شی حرام ګرځول دی الله ته حرام ویل دي نو هغه ته به حرام وای او هغه به ځان له روان نه ګرځې چې الله یو شی ته حرام ویل دي نو هغه حرام دی او هغه به ځان له روان نه ګرځې تحریمات العباد چې مخلوق یو شی حرام ګرځولې او الله هغه ته حرام نی ویلې نو ته به هغه ته حرام نه وایې بلکې هغه حلال دی اول تحریمات الله اوحلت لکم بهیمۃ الانعام ستاسو پارو وادی ڈنگر بہیمت الانعام تفسیر رستو کون اللہ دل ڈنگر رو آکڑی دی غوان دی میخی دی وخان دی گڑان بیزی دی اللہ دل رو آکڑی دی نارا حلالوی وغا خرائی چا اللہ حلال گردولی دی تحریمات اللہ چا اللہ یوشے حرام گردولی نو غب حرام گردے نو اللہ ما یطلع علیکم غیر محل سید چا اللہ کم شے حرام گردولی نو غیتب حرام موائے غب ازان لنے حلالے تحریمات العباد چه مخلوق وزان حرام گردولی او حرام نی ناوی تبا حرام نو آئے مخلوق وزان بلا سی زنیا حرام گردولی اوچه اللہ رو آکڑی والا دا پا عربو کیومو دا زمان بمل کیومو چه دیر سی زنیا لگا زمان بمل کی د بوت پرز د منګل پرز د کار نکو وېداس پیروا په بیرال باندې کار مکوا شین ساګر به نا غست وېداس پیره د ادا په منګ انزي دغسی چرگی با بانگوی اغیب زان حرام گردولی و ای چرگی بانگولی و دا سپیرا و داو بکور کے نساتی پر غم خادرو کی بلا سی زنو شاگیب زان حرام گردولی و حرام حلال گردولی و لگالک با وادو کو کوئی دن باوشو آواد باو نو آغی دغس ناوی راوستل آغی حرام گردولیو نا آلک بسخر کرا بیائی جامی باو تا بدلی نو آغا بے بوتا والد بیتی نا پردو گوی استا پکاک بے کینو اوچاتو بے را باغو بے آلک بے ناوی کو نجی سڑے ناوی کن خغلا سواد کے سڑیا حلق بے بوت نواغت ابوی شاپ جام بوچاتے رسمون او رواجونو نواغت بے با تقوال کرے و جام بے و ٹکڑے و پیو لاس بے اوچاتے نواغت بچہ تا اوچاتے دو جنکائی با چاپی را گنڈے وے مستی با جوڑا وا یو بلا با ٹیلے وار کولے شوے ادا رسمون او رواجون دا اندوانو جور کریو مولای سے بیراوستو نوغبا میانس کے ناستو او نکریزی اولگوی شپد از نکریزی جنکای تنبل وحینا مولای سے با میانس کے ناستو نکریزی بیلا گولی مولای سے لبیم پا گیر گو تراخ کلا شاگل بیت جور کرو ادا نکریزی دی نکریزو شپا اندوانو با نکریزی پتال کی واقستی پای کی ویشمی بلکڑی ویروان بو چه دیر پارا چه دایی کسمت خوشی دایی با دا نکریزو شپا جوڑا کڑی وا او آغا سی تال او آغا سی شمی بے پکی بلکڑی ویروان بو دا نکریزو شپا چه نکا باو ایو ایدائی نکا رور دے نکا رور پکیویسی نکا کو جنایت او ایتا قبول کرے اللہ کوئی ما قبول کرے خبر اخلاص شو خود باو ایسی نو آگا با لوئے کیسا دے تی جوڑا کرے وا ابو دائی با پکی ناستا آگی باوی آو نکی گوری ما پا درے ماش پا آو کریو نو پا جنایت بے چونڈای و لگو لتا گوری آو نکی دا یو رسم نو پا مرو کی پا خادو کی مرو چی باو چو نو آغا با سار با مرو اوی خی دیو شپاوی و ترونولا بلاوز بے خاکو اوگتا بے سان دیوی لی او دا آغی دا پارا بیا پا خدو کی سپیشلسٹی وی چی آغای با ویڈی وی خواگی خواگی سان دیوی نو آغا برالا و آغی بای وی زما دنگلالا پا کمبرو با گزیده لگه بازی سایی کو چه خیرات با چرتایی مناشون در پسی نو نو با نو دو پا دروغا جلا باوا او دا حسان دی با شوروی مره با پروتو مره با چوچاتونی با تختی الواور سراور کئی نو تختی الوا باوا نو مره چه بے اوڑو نو چه بے اوڑا ہم بو نو اگا الوا بے اوڑا نو مولای سے بوتا کیناست یو خوابے مره لام بو رو پاغس خان لاسو چه مری جبے پی سینجا کڑے وا اب یاب آگا الوا تناستو نو اگا بے خوڑا ادا دے مری الوا دا ودونو کی دار اسمونا رواجونا چه مره بوشو نو بیا نن ډومبای جمعه دا نن ډومبه ما خام دی خزه برا جمع کی دی او هغه به ستایو زمانی جاہلیت کې همدا وو یو سړی مړیږي اخبر لور تا وصیت کئی ناغا ورطوئی اذا نام توفانینی بمانا لو وشقی علی الجب ابنت مابدی کلا چه زمان شما زما صفتنو کا وشقی علی الجب ابنت مابدی اواز مابد لوری ما باند گریوان اشلو غریوان اشلو او ما پسو جانا او ما یادو دوسی سارا ما خان بے مڑی پسی جڑا کولا او خز برا جمع کی دے پسونا پا پیدایش دو وروگی کی رسمونو چمو خزا و بیمارا شوا دخریل لامسے بے وطوا چو ویوے پا لامسی سملوی چو بچے ضروشی زکا دخری بچے ضر کی نو خراب اتنا جوڑا کرا لانسے بے واتا خور کرے ہو چھوڑو کے با پیداش ہو ناغا بے نمونہ بے والا بدلو لو دیوے پارا چکتے یو نم باندے فیصلہ دے مرک شوی نمان کو اللہ نم بدل کرے نگورا جی بے والا نمونہ بدلو لو پا پیسا بے پا بل خرس کو ویدانے پا پیسا پا دا خرس کرے مطلب دا زما زیه نه پای نه په زمې خرڅ کړې دا ګوره زما نه ده خوای خوای سره به دوکا کولا چمړې به وشو نو چمړې به وړو نو هغه سره صابون پیټای چواری کپڑا پیسی دا به ور سره وړي او د جنازې په ځای کې به چاپې را ناستو او هغه مال به یو بل ته به خراب به یو غم خو نه و په دې ملک کې مړی به وشو د هغه څاروي هغه به حلالول هله ګورې ډونډۍ ماښام سپور نه شي څه د قبیلې د تحریماتو له عباد نه و څه د قبیلې د نزورو له عباد نه و څه د قبیلې د رسومې باطلاو نه و او دا یو رسم پا دی ملک نو اللہ دی شیخ القرآن باندی رحمت نو لیگی چلا رسول ختم کر رواجونا دی اندوان وغی ختم کرد او دی ملک تی یو سعی لارا و خولا یو سعی لاری تی را استلو کل امن لگ دیر تفصیل کو وقت دیری اکل امن مختصر ہو آئیو خطاستا یو طریقہ کار رکھو نو دا اول باب پدی کی بینزہ آیاتو ندی او پدی کی سالور اہمی مسئلے بیانی تاریمات اللہ تاریمات العباد او نزور اللہ او نزور العباد اول کی وئی یا ایو الذین آمنوا وفو بالعقود و مومنانو پروالے ہو گئی پا غٹو باندے حقود جمد آقد دے آقد وی غٹے تا چلا اللہ سرم غٹا تڑلے دا نوگا پورا کا چلا اللہ احکام بمانی دا اللہ احکام بپورا کے یا ایو الذین آمنو اوہو بالعقود و مومنانو پروالے ہو گئی پا احکام دا اللہ و حلت لکم بہیمت الانعام روا دی استاسو دپار ڈنگر بہیما عام دے انعام خاص دے اینو اضافت دہان خاص تاو کر بہیما وی کل ذات اربعین فی البر والبحر ہر آغشی تز بسالو رکھو گرزی کاغا پا اوچھا کی او کاغا پا دریاب کی او سو کوئی بہیما مالا نطق لہو بہیما آغی توئی چا خبر ادنشی کول ہے نو پاواز دادی کی ادھانی زکواتا بہیما ہوئی انعام خاص دے یل ابلو والبقر والغنم والجوانیس چاگر وہ خان دی اگر غان دی اگر گڑی بیزی دی اگر میخی دی اضافت بهیمی انعام تا بیانی دی نو معنا دا او هلات لگم بهیمت الانعام روا دی ستاو پار ڈنگر الا ما یتلا لگم مگر آغا چلو سیشی پتا سو باندی تاسو لروا دی الا ما یتلا لگم مگر آغا چلو سیشی پتا سو باندی تاریمات اللہ چا اللہ گمسی زنی آرام گڑی دینو ایتا آرامو آئیو سنج دل تا ذکر گئی نو آیت نمبر 90 اگو رئی آلتا ہم بیاوئی یا ایو الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رسم من عمل شیطان رسم من عمل شیطان دا گند دا عمل شیطان بیات نمبر 96 کی بیاوئی شفق نبی کے وَإِلَّا لَكُمْ سَيْدُ الْبَارِ وَتُعَامُ مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِسَيَّارَ وَحُرِّمَا لَكُمْ سَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمْ حرام دے تاسبان دے خکار دے دریاب خکار دے اوچی ترسپ جئی تاسب اے حرام کی نداغ تاریمات اللہ چا اللہ کم سیزن حرام کری ایتا حرام وائی وحلت لکم بهیمت الانعام روازی ستاو دپار ڈنگر مگر آجل استیشی تاسبانی غیر محل سید شئی تاسو نحلال گنو کی دخکار وانتم ورم بدا سیال کی چئی تاسو پہ حرام کی غیر محل سید خبر دے دکان محضوفا یعنی کونو غیر محل سید ان الله يا قوم ما يريد يا جن الله في سلك يا چرا دو کی الله يا اي الذين امنوا وذور الله دا الله په نظر پیش وي داوی احترام کوي يا اي الذين امنوا مؤمنانو روام غوي بي زتي زت من الله شاعر اللہ شاعر جمع دے شاعرے او شاعرہ ما جو اعلا علمن لطاعتی اگر شیط ہوئی چگر نخل کردو لشی دے اللہ دے تابدار آئے دے شاعر اللہ نے طالب دے دے شاعر اللہ نے ملا دے دشار اللہ نے کتاب دے دشار اللہ نے جماعت دے دا نخی دی دا اللہ دا دین نو دی احترام کوا دی عزت کوا یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو روا منگنی بی عزتی دی عزت مندو دا اللہ ولا شعر الارامان دا امیہ شدی عزت وَلَا الْعَدِيَا وَلَا الْقَلَائِدَا اَرْنَدَا عَدِيَا وَنَدَا عَنْبِيلُ وَعَلَا قَلَائِد چه غَارِ تَبِي وَلَا عَنْبِيلَ چُولَ او حرم تَبِي رَوَانَ كَرِوَا وَلَا عَمِّينَ الْبَيْتَ وَنَدَ قَسْكِ اُنْكُ لِبَيْتُ اللَّهِ نُورَا چه حرم تَ غَارِوَانَ كَرِدَا عَمِّي خِرَوَانَ كَرِدَا گڑے روانا کھڑے دا نو اللہ وی آغی بھی عزتی منکا لا تو حجلو شاعر اللہ حرم تے سڑے روان دے دا غبی عزتی منکا نو حرم دا غینا قرآن لوئے مقام لری نو چاہو سڑے قرآن دا روان دے طالب دے قرآن دے دا غبی عزتی جائز دا داغبی عزتی مکوا ادب زان نشے دے ادب ورکے خود عزتی مکوا زکا دا حرم عزت پا قرآن ثابت دے نوچے حرم دروان دے بی عزتی مکوا نوچے قرآن لراغلے داغبی عزتی ورکے یتغونا فضلا من ربهم ورضوانا لٹائی فضل طرف آدرب دزنیا و رضا منتیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا کلا چوتای تاسو دے حرامنا فَاسْتَعْدُوا نُو رواد استاسو دے پارا خیار فَاسْتَعْدُوا یعنی فَأَجَازَ لَكُمُ الْإِسْتِعَاد بیاچ دے حرام نووتی کخیار کے کوا وَلَا جِرْمَنَّكُمْ شَنَعَنُ قُومِن باعث نگی تاسو لرا بغض دے حکوم پا دے خبرہ چھ بند کی تاسو لرا دے مسجد حرام نا چھ تاسو سے آتے ہو کئی پا دائیو سمت لگو یا حکوم پا تاسو سے آتے کرے دے مسجد حرام نے بند کری نو دادی ستاسو دے پارا باعث دے دین نشی چھ تاسو سے آتے ہو کئی کاغی زیادہ کڑے ختم مکاوا سمت لگو دا انصاف خبرہ کوا دانا چھ تالا فیصلہ رائشی اتوائی ورگا دسر وزر گورم دا مخ کی زمان خلاف کڑے ہو اس رات اللہ سلام دی شہد اسے برابر ہو ننا دا انصاف خبرہ کوا وطاونو علال بر و تقوا امداد کوئی دیوبل علال بر و تقوا پیشاد توحید و سنت باندی ابر و تقوا روح المانی مانا کئی ان البر علیمان و تقوا سنت نسمانا وطاونو علال بر و تقوا امداد کوئی دیوبل پیشاد توحید و سنت وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اَنْ دَادْ مَقَوِدِيَا وَبَلْبَ خَرُلُ وَشِرْكَ وَدَ بِدَاتَ اسم مَا كَانَ مُحَرَّمَ الْجِنْسَ شراغی جنس حرامی کلگی او کلیری لکا بول کلگی او حرام دی او کلیر او حرام دی عُدْوَان اغیط اوی چداد شرعی نواوڑی اصل شے جائزی خدا دے شہرین واری نو بیداد چی لگا دعا جائز دا خطوہ لد زان نا یو شکل ور کے سنتو نباد پر جنے کے دے جنازے نباد کے نو بیداد چی دعا دے شہرین دواو ذکر جائز دے خطر آئے لگی اوٹے سرزم کے لڑا بغے ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ندرزان ندو علیہ کیفیت ورکن بیداد شو دیتا ہوئی ودوان وَتَقُ اللَّهُ يَرِهِ دَا اللَّهَ نَا يَكِنِ اللَّهَ دَ سَخْتَ زَابُ عَلَى حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَتُ وَسَ نُزُورُ الْعِبَاد چھ مخلوق نظر پیش کرے دا بابا پا نوم نوغا حرام دے حرام گریش کرے پا تاسو باندے خوراک دا مردار او وینا وخد خنزیر مردار بدائی خورا وینا بے ساروینا ہوئی استا اوگا بے پخکرا اوگا بے خورا لکے ہا کذا فستی ومارا گوالو ادا سی اوخی علال کو اینو وینا ولا مل خنزیر وغای خنزیر وما اللہ لغیر اللہ بی اوان کلمہ چوادو شو بغیر دا اللہ نپاگی شداد بابا منختا دا کلمہ ناروازا مفسرین ذکر گئیو وما اللہ لغیر اللہ بی اما زبحا آیا چه اللہ اکریشو نو دا مازو بیہا مانا دا اوہلا ندا دا اغیو مصداق ذکر کی یو نمونے او خیلا کدا نور احلال فلغت عربی کی پمانا دا زب ند راغلے احلال پمانا دا آواز کولو لگا عرب وی احللتو بالحلال چګه وکړه چې میاش آغا دا پرون جانور لیدلې نن آغا دا ویلې دا حلال تو بل حلال پرون جانور لیدلې په ټوکا لړمو نن آغا دا ویلې دا نو صحیح دا حلال تو بل حلال چګه وکړه چې میاش آغا دا استحل الصبيو چګه کلام شوما نو اعلان په معنا د اواز کولو هر هغه شی چې پاغي اواز د غیر الله وشو شدا د بابا منښت دا د بابا یو لسمه نو هغه شی حرام دی کاغه خوراک دی کاغه تیل دی کاغه شمع دا کاغه پیسی دی او چې د بابا په نوم پیشو نو هغه حرام دی او دی وجن شامی ذکر گئی اگه وی وَعَلَمْ أَنَّ مِمَّا ذُرُ الْعَوَامَ مِنَا شَمِ وَزَيْتِ وَدْرَائِمِ وَدْنَانِ رِهِ اِلَا ذِرَائِ لَوْلِيَاءِ كِرَامِ تَقَرُبًا لِهِمْ فَوَا سُخْتًا وَحَرَامَ شاہ منصور بابا پخفل تفسیر کیم لکلی دی وہ مصفحہ کے چپو ایسا روپای او بیسی اگا شمیا اوڈیوی چاگر غیر اللہ پنون باندے پیش فوو سختن و حرام اپلید دی اگا حرام دی مانکی شریف پیر پیر مانکی آپ اخبر کتاب تذکرت الابرار والاشرار کے ذکر کئی چکم شو ده بابا پا نوم بانده پیش شو ده پیر پا نوم بانده پیش شو فضانیو مشرکن والمزبوعت و مئتاتون و امرات و بائنا چاچه زباد بلچا پا نوم ورکا گرد پیسه حلال که ده پیر بابا پا نوم ده دوزان پا نوم فضانیو مشرکن چاچه حلال که اگه مشرک ده کمشه چه حلال که اغا مردار ده او چا چه حلال که خضا بطلاق و علواد ارامیان دیده خو پیر بابا ہوئی درسی ده پیر بابا تذکرت الابرار هدایت الابرار ده پیر مان کی اغا موئی چه فضابی و مشرکن والمزبوعت و میتتن و امرات و بائنا چاچه ده بابا پیر پا نوم بانده نظر و منخ تا پیش کر نو اغا مردار دا چاچه پیش کر اغا مشرک ده خضا پی طلاق دا علوا ده آرامیان دی نو مانا دا وماوی اللہ لغیر اللہ بی اغا کلیمہ جوادو شو بغیر دا اللہ نا پاگی صدا ده بابا منخ تا نو دا کلیمہ حرام دا شپ طریقه اولا سر آرام شو او قرآن کے گنو جائنو کے دو دی ذکر کئی چه نظر دو غیر اللہ اغا حرام دے دو زیارتون پیسے برا جمع کی گی ادا زمنگا محکمہ اوقاف دا اوقاف تا برازی غیبی لگئی ہو اغا نظر دو غیر اللہ سورہ بقرہ کے ہم دیر شویو آیت نمبر 173 کے وَمَاوِ اللَّهِ لِغَرِ اللَّهِ بِهِ آ کلیمہ حرام دا شواد و شو بغیر دا اللہ نا پاغی باندی چھ داد بابا منخ دا داد بابا اول سما نو آ کلیمہ حرام دا پاتے شیپ تری کے اولا سر حرام دے سورہ انعام آیت نمبر 145 کو رہی یوصل پینسل اختم قُلْ لَا جِدُ حَرَّمًا عَلَىٰ تَعِنِيَ تَعْمُو إِلَّا يَكُنَ مِتَتَنَا دَمَمْ مَسْوحَا اَوْلَا مَخِنْزِرِنَ فَإِنَّهُ رِجْسٌ نُدَادِ گَنْدُ يَوْدِ نَجَسْ اَوْ يَوْدِ رِجَسْ نجس آغا گندگای تا ہوئی چی بوئی تی نیزی او رجس آغی تا ہوئی چی بوئی تی زی لکا بول قرآن نجس ہونوئی رجس ہوئی هته وای دا خورداد وسړی بول دیو ځان دی وساتا چې بابا الوا پراټی دی فإنه رجس او فسقن اوهل لغیر الله به یا غشه پلیتو چوادو شو بغیر دا اللہ نا پاگی باندی شداد بابا اولو سما داد بابا من اختا نو آشه پلیتو اوهل لغیر الله بی چوادو شو بغیر دا اللہ نا پاگی باندی نو آشه پلیتو دغز سوره حج آیت نمبر 40 سالو اختمو گو رئی دیرشم آیت نمبر 30 سوره حج آیت نمبر 30 ذالکا ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وحلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم فدانی برو اتسا من الاؤسان زان بچ گئی دی آغا بولونا من الاؤسان من بیانیا یعنی چه درگا ان کی پرات دی ودنی بو قول دور زانو ساتای دی ویناز درو گنا داشه پلید دی حرام دی زان تی نو ساتا دارنگ دلتا کیوں وی وما ویلا لغیر اللہ بی ہوا گلیما چوادو شر بغیر دا اللہ نا پاگی باندی چدار بابا منختا او دا دی مختلف صورتو ندی یو سڑے دے اولوی چکا زب امتحان کی پاس شم زب دا پیر بابا پر نمبا نگڑا لالو دے پاس شو خوچا پویا که چدا عقیده ده غلطا را نو ده با توبه واسی او گره نده حرام زکر موجود نده او که او گره موگی سر تاله او ده وی کزا پاس شم نو دا گره بگه پیر بابا پنو ملالو بیاو تا پتاولا گیه چدا خبره خو غلطا را او ده توبه واسی نو توبه چوی اصاب خفل زایده و دا گرد گوری علالی گی نا دیکھ چاو ملال گده مرده آده پدر بیا چاڑه راک که اچه تکن دیتا بیو کرده شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیه وی دا زکا دیگر به ذکر نام خدا حلال نمی گردد مامین دی سگ و خوب حرمت درو سرایت کرد حرمت بدی کی سرایت کرے نو دے بیا پا کلیمہ باندے نالا لیگی سن جسپے و خنزیر پا کلیمہ نالا لیگی دارنگی دے پا کلیمہ بیا نالا لیگی دور اپنی دے نظر دے غیر اللہ ادے روان دے دے بابا خوردہ را دے چھ خوردہ اکھرو وما اوے اللہ لغیر اللہ بے والمن خانکا دو او خبی گریشو والموقوزتو او والشو والمدردیتو او رارغفتی والنتیاتو پخکر باندی والشوی او آغا چوگری لیو گاند آگینا الا ما زکیتم مگر آغا چتاسو علا لکھوی زکیتم یعنی ادرکت متسکیا چلاساتی ندے خطلے او تا علا لکڑا وما ذو بیعالن نصب او آغا چه علال شو بدرگاه هنو بانده نصب جمع ده نصبن ده اگا مقام تاوی چه کمزائی که بدهی ده بابا ناستا کره ده داده بابا نغاره ده او پاگی ده قسم خوره لگا عربو بایوی حلاف ده بما ایراتن حول وغذین وان صابن ترغن له سایرو تاغان غرونی قسمی شمو ور سحر نور بال غړیو ننو سب دا کل جدا عبادت کید حاضر گاونا و ما ذ بیا لن سب اوا چې حلال شي په درگاهونو باندې ګډ پیسه دی او د بابا په نوم حلال شه هغه حرام دی وان داس دفزیمو بلا ظلام او قسمت معلومول ستاسو په غشو ذالکم فسقون دا کارونه ستاسو دي پلیت الیوم یئس الذین کفروا من دینکم نو دا سات دینا امید شو کافران ستاسو دینا نو میں یاری گئی وینا زمانو یاری گئی الیوم اکملتو لکم دینکم دا سات دینا کامل گتاستو تاسو دینا نو دین کامل دے نو پا دے کامل دین کی او خواد آتا چھ سکے دا پکشتے الیوم اکملتو لکم دینکم شرف ایک اکبر کی ملال القاری یو لسمہ صفحہ کی ذکر کئی فلانا تاجو فی امر الدین الى امر خارجنا الکتاب و سننا من دو دین بکار کی دو قرآن و سنت من علاوہ بلشت محتاج نیو قرآن و سنت کی صدین دا دین دے دو دین علاوہ من بلشت محتاج نیو او دا آیت مولا للقاری ذکر کئی چه رسول اللہ سلام دا وفات نا تلس رز مخکر آغلے او پا آخری عمر کے نبی علیہ السلام او برا دا دانا الیوم اکملتو لکم دینکم دین کامل لے نو چه دین کامل لے نو پا دے کامل دین کے داو چه پیغمبر عالم الغیب دے پیغمبر په غیب وی چرتاسته چې نشته الله او من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمون او دا آیت اتم سره د مخکرا غلې نو په اخیری عمر کې نبی عليه السلام عالم الغیب نو پیر څنګه عالم الغیب شو چې ته دا هغه په نوم باندې نظر ورګه منفت ورګه الیوم اکملتو لکم دینکم دا ساعت ما کامل کتا تو استاتو استاسو دین اپورا مکر پتاسو نعمتونا خوخ مکر تاس لپار اسلام دین نسوچ محتاج پا حالت لگا کے آنو یا اختنگی گناہ تا نیاقینا نا اللہ دے بخونگی میرا بان یا سالونا کما داوہ للہم تب اس کے حسان نصر واجی ایل را واروردار واجی ساو دپارا پاکی زسی زنیا وما اللہم تم من الجوارے آج تعلیم ورگڑے تاسو خکاریانو تا مقلبینا پدا سے آگی تاسو مالکانی جا گئی اور خوی ریتا دا غصم آج خودنا گڑی تاسو اللہ سپید باز دے اوغلا دے تعلیم ورکڑے اوغا تا پر خود بسم اللہ دے ہوئے پاگا وقت کے بل بے تعلیم و سرند دے شرک شوئے بے تعلیم اسپے بے تعلیم باز اوغ کارنی و او مرش نوغا ستاد پار روا دے نوغا چی سپے اوغ باز اغخ کارونی و اوغا مرش او تا پر خدا بسم اللہ دے پیویل استاد پار روا دے خوچا غٹا گیرے پر خود دا استرگی تو رکڑی دی او تصمی ورسا پلاس کی دی او دا بابا من جاور دے مشرک دے دا غزا با آراما دا دن اخو اغا سپے بہتر شو بیا سپے تن اخو را شو چه اغا سپی اغا روا شو او دا اغا ناروا فَقُلُومِ مَمْ سَقْنَا عَلَيْكُمْ خُرَيْ دِعَانَا چِدَئِ بَنْغِ تَاسُلَا وَسْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ او یاد گئی نمی اللہ پاگی باندی او یاری گئی دی اللہ نایا کنن اللہ دی زلی صاحب والا الیوم آو حلالا کمتو ہی بات دا ساتے رو عش استاد دبارا پاکی زسی زنیا او توان دا کسانو چور گشو ورد کتاب رواد تاسو لا او ستاسو توام رواد ویلرا والمو سناتو من المؤمنات او اصیلی خزی دا مومنانو نا او اصیلی دا گسان نا چرگ شرور دا کتاب مخستاسو نا کلا چه تاسو ورگئی گئی لرا محرون دا دایو دا علی کتاب تو آم اغا منگلا روا دے او دا علی کتاب یعنی که اغای زبا اوکی نو اغا منگلا روا چرگ علال کی نتے خوڑے شے وچ اعلی کتاب یی او دا دغه خصوصیت ده دا نه چې مخکې غي شرک نه کړو او شرک یې نوت نه روا نه نه غي مخکې هم شرک او لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه شرک غي مخکې هم کړو خدا دا غي خصوصیت ده البدای و سمائی کې علامہ کاسانی 270 صفحہ کی ذکر کئی دا غیل اللہ خصوصیت اور کرے لگا غیل پخوانی انبیاء من لیو اور پخوانی کتابوں نے من لیو دا غیل دو سی زنہ منگل رواشو یو دا غیل مزبور ہا ادوین دا غیل جنہ کائے دا غیل جنہ مزبور ہا آمنگل روادا او جمع ماہ دا غی جنکای والا روا دی زگا چه اولی وار خطا مونی شوی یعنی دا حال کتاب ہو کنا دا غی خز جنکای دا غی مال اگا والا روا دی والمحسنات من المؤمنات کنگا سوی اگن خب ہوئی گئی علی اوما اللہ لکم طیبات دا سادر واش استاد بارا پاک سی زنوا اتو آم دا کسانو جور گشرور دا کتاب رواد تاسولا و تو آمو کن اللہم ستاسو تو آم رواد دیلارا او اسیلی دا مومنانونا او اسیلی دا کسانو جور گشرور دا کتاب مخستاسونا کلا جتا سو ور گئی دیلر محرون دا دیو شای پاک دامنم شای بدلا من ولا متحدی اخدان اما شای یار باشن او چاچ کفر دا بس دی ایمان نا فقط خدتا عملو نتائی سر برباد شا عمل دا دا وو فلا آخرت من الخاسرین او گده پا آخرت گدتا وانیانو نا اول باب ختم کو او پائی کے سالور خبر ذکر کرے تاریمات اللہ تاریمات العباد نزول اللہ نزول العباد مخیوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبین وان کنتم جنبا فطهروا وان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وعدكم به إذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله ما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيمون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وددي زعما دوين باب دي سورة شروع كي فدي دوين باب كي امور مسلحہ ذکر کئی الممدتو للمبلغو آغا امور چپاغی باندی مبلغ لکی گی و مضبوطی گی اشارہ دیتا چمک کی مسئلہ دا نظر و نیاز دا غیر اللہ پیش کرا نکلہ چیتا مسئلہ دا نظر و نیاز دا غیر اللہ بیانے نو بدی که تاسوب جوانده نپریدیم که ده ملنگ وصدر بانده رسی که ده پیر وصدر بانده رسی نو تا جوانده نپریدی نو تا او دسو که مسئله ده او دس او ده تایمو مرالا اگا کند ملا صلاة فقسلو رجوعاکم و ایدیاکم ملا المرافق مسئله ده او دس او تایمو مزه کرالا چکر آمد کی مسئلہ بیانے نتاب مرگ نپری دی شیخ القرآن اللہ دی رحمتن اولی گی ویڈنبے چما کلی کی کار شروع کر زمنگا امامو او پدی علاقہ کی دیخوا کی کلی کی پیران دیر غاٹو ایوب خان با مغی سر رات کلچ صدرو وادی لوی پیرانو او دا خلق دا غی موریدانو دا جمعی موزلا واغی سختلل او دا چاچ بس شی رک شو ساروی بے رک شو نو پیر سیب صاحب علال سیب زمان ساروی رک شو تونگورا چکم زائی بھئی نو پیر سیب بستر کے پٹکڑی او ساتے نو سر بے راوچت که وی بیدی طرف تزا نو بس آسره با آخو آروانو پیر سے براتویلی دی ادی طرف تساروی تلے نو که به اون به وګوره پیر صاحب صحیح وی کنه هاي که به اون مود نو دا به نو چې پیر غلط وی وی به یار چې تا قصاب لال کړل خوړل خلکو دې پیر صاحب غلطه نه وای او دا غي دا قانونو چې سره باندې مولا شو او دا غي سلام لبلا نو غي بوله یو لس روپای ورکړي لس روپای ډیر شه پاغه وخی نو بیا به میاش به میاش مولای شه ته او غي بوله یو لس روپای ورکولې نو مولای شه به پیر صاحب سی پچونه کوله یدای خو به لګو باندې دوکه کیږي کنه نو سی پچونه به کول شیخ القرآن وی زجرالم نو زما استازو اغما تاوی چی پیر سیب سلام لبوزو نو ماو تاوی استاز که تزی ورشا زسل ازم که قرآن ورزی زبا ورشا مزدا با کم تی که حدیث ورزی زبا ورشا مزدا با کم تی او که جایلی نو اغل از ما سلا بیائی استاز را پس انفت او چنه او جمعه لبوزو د استاد مطلب داو سلام ولې پختون سړي زیاده د هغه پیسو تلاش نه نيسي نو زه کوم چې زه استاد زما مال وراکي زما په قدر زیات شي زه به پوه شم چې استاد نن پر ما زجدي جمعه لا باور شوم ما ځان سره خپل قران مجید واغسته چیا بال دی یا بنی قرآن او دس میں اوکو غسل میں اوکو او ظلال ما زا استاد روانیو چور سیدو جمعی راز دا زب منبر کے ناستم او ما بیان شورو کو چما کلا تقریر بیان شورو کو نو سو وقت تیر شو او دا خلق لگرا غن شو نو ما پا نفی دا علم غیب باندی دا غیر اللہ نا پدی بیان شروع کو چه عالم الغیب بغیر دا اللہ نا بل سوک نشتا او چی پیر وی چی دی طرف تا زا دا دا سو خبر نا خالی ندا یا دا پیر دروغ جند دروغ وی مورید تا یا دا پیر غل دے او یا دا پیر دا غلو مر گره دے یا دروغ جند دروغ وی یا غل ده نساروی دپت کرده ده ده دی طرف تزا یا ده غلو مارگر ده اغی و تولی جمعی ده خوابی آیو او که دام نی نبیا زان لده خوای صفت ثابت ای او کافر ده خزا پی طلاق ده ما داوی دا پیر پا ده گوتا چکونه لگه یو ناس ده خدا جو رد نشی کوله چه ما پسی را پاسی ما چه تقریر ختم که ما خواهی بسی مسکونا دا قرآن مجید میں ترخ کی نیولے او چه زد تقریر کن دا استاد رو رو پشازی او یو صف کی آغا سر تورا سید ما چه تقریر سنگا ختم که استاد کو سندستی پانی وانستی بارو ہوتا او زد مالی حسبن اللہ و نعم الوکیل او زه منبر را واکو شو ما او په دې صفونو کې را رواني ما جماعت را وتم خو دا چا دا جواب نه جماعت په سره پاسې دلې وي دا استاد مخکې دی زوار پسې دا نیر چې دی په دې را روان دی چې د پنډیر ودور ته استاد را ورسېد نو درېد زه وروسته را روانم چې زوار پسې را ورسېد نو ما ته وایي ظالما تا زه مرگ لا بوتلی وم تا خو هغوی ته وایي راپاسئ مونږه مړه کوي تا خو زه مرگ لا بوتلم ما چې ما بوتلی وی که تا بوتلی وم تا راته ویځو نو ما ته څه پته وه چې ته به داسې خبرې کې ما ورته وویلي تا ته پته نه وه چې زه دا مسله بیانوم بیا راته نه ویلي چې پیر صاحب څخه ځو دا په دې ملک کې پیرانو درگاون آبادو او دا مسئلہ آسان نوا دا دا مرک سر دا چڑے سر سٹ بخلو نوچکالا درگاہ تا زیو دا دا نظر نیاز دا غیر اللہ رد کے اول غسل کا او دس کا کہ شہید کرن پاو دس کے ہوگا شہید چھے کیا ماں امور مسلحہ یا ایو الذین آمنوا مومنانو اذا کنتم الى صلاۃ کلا چھ ادھر گئی تاسو مستا فصلوا وجوهكم وإيديكم مخنا ولا سنا إلى المرافق إلى المرافق ترسندلوا بوري وامسحوا برؤوسكم أو مسحوا كي بسر نباندي يعني لا ستير كي بسر ده مساس لچ بيراشي فمانا ده لا ستير أولو وارجو لكم إلى الكعبين وارجو لكم داتف ده پاق وجوهكم فاصلوا ارجلكم الى الكعبين ويزيخ بولا درگیتو پورے او گئی تاسو پا لد جنابت کے نزان خپا کئیو او گئی تاسو مریجانی آئی بسفر یا راشی اوستاسو ناغلو بولونا مسکی خزو لرا جماو کئی ونمو محبو لرانو تیموی بخاورا پاکا باندے نما سو گئی بمخنو باندے بلا سنو باندے دینا و ارجو لکن دا عطف دے پاگا وجو حکوما شیعگانی عطف گئی پر چھو گردہی تاسو باندے سے تن سیا لیکن ارادہ گئی جپا کی تاسو لگا پورا کی خوانو شہی تاسو کلکو دریدون کی دے پارو دا اللہ شوادہ بالقسط گواہان با انصاف و لا جرمنگم شناحان قومین باعث نگی تاسو لو آپ بغض دے او قوم پا دے خبر اچھے انصاف نکئی ہو چچا سرم بغض دے و حسد دے انصاف خبر نکے اے دلو نا دے انصاف خبر گوئی دا دیرا نیزی دا پرزگار آئے تھا وی ارے گئی دا اللہ نا یکن اللہ خبردار دے پاگا چتا سوئی کوئی ہو وعد اللہ الذین آمنوا عملوا صالحات وعدہ کردہ اللہ دعا کسانو سرچی ایمان راوڑے دے عمل کردے نیک چھتائی دے پارو دے بخناو آجر لوئی آن کسان جائی کفر کو قذبو بی آتنا تجزیبیو قذب گا آتنو ندعا کسان دی جہنمیان یا ایو اللہ دین آمنو وامو منانو یاد گئی نعمت دا اللہ پتا سبان دے تذکیر بن نعم چھ نعمت یادئی نعمتنے در باندی کڑی دی یاد گئی نعمت دا اللہ پتا سباندی کلا چھ قصد گئے اوکوم چھ اگدہ کتاب تا اللہ سنند دے انو بند کر اللہ سنند دے استا سنا اشارت آگا واقعی بادت تبوک تا چھ نبی اسلام تبوک نرات پلارکی اوزائی کی دمکولا دی اولی دلان دی نبی علیہ السلام سملاستا کا مسلمانان صحابہ آخوا دیخوا سملاستا یو کافر راگے او نبی علیہ السلام دی تور راوی افتاوی سوک بدران اس خلاسی نبی علیہ السلام یا اللہ او چاوی یا اللہ نپا کافر ہے بات راگے اترت پریواتا نبی علیہ السلام اگر آوان استا وردیوی تاب او سو خلاس ای او صحابہ پی را خبر شو او کافر اگوار خطاو اگی تا اشارہ دا ایز اما قومن کل اجکا سکے او قوم چودو گتاو تلا سنے دا انو بند کر لا سنے دا استا سنا وی ارے گئی یا اللہ ناو پا اللہ باندے زاندے اس باری مومنان وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِذَٰلِكَ دَرَيْن بَابَ هَذِهِ مِثَال دَنَاقِزِينُ دَاحَد چاچے وعدے ماتے کڑی داغی انجام گورئی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تاکہ سرا غستوا اللہ وعدہ بنی اسرائیل نہ اجور کڑی ددے ندول سرداراں اویلیو اللہ پا جھوڑا انبیاءو انہی ما گنجز تاسو سرما تاسو سرم لگستاسو امداد با کوما پا دی شرط لا ناقام دنو صلاة اگه تاسو پابندی اگر دمو زهوار اگه زکاة او ایمان امراد زما پا انبیاءو او تایی دمو گدا انبیاءو ورکول اگلو اللہ لورکول خیستا لو کافران نان گم سی آتی گم نخام غال رکو ومستاسو نستاسو مصیبتونا او دن نبکو تاسو لر جنتون تاسو بایگی باد لاندی دون داغینا والے او چاچ کفر کے پاس دینا ستا سنا فقط اللہ سوا سبیل نتائی سرا دے گمراشد سہی لارنا فبما نقضیم نیسا قوم بسبب دما تلود دیوادو لرا لاننا هم بلا نتکمگا دیو وادی ما تکڑے نیو سزا لاننا هم بلا نتکمگا دی لرا دیم سزا و جاننا قلوبهم قاسیا اگر دول منزلون دی چکتور زن پر آئے بزلونو درم یحرفون الکلمہ موادی بدلی کلمی دخل زائنونا سلورم ونسو حضا مما دکرو بیهی او پر خود دی سیسا دا غصنا چپنوال گشو دی لپاقی باندی او تینزم ولا تزالو تطلو علا خائنت منهم ہمیشہ بیتو چه خبری گرا پیو خیانت باندی دینا هر روز بدینو اینو خیانت کئیو کلی بیس جماعت ڈیوینا تیل پٹکڑی کلی بیس جماعت نا لوٹے پٹکڑی کلی بیس پسخات کے سابون پٹکڑی خسن کار بے کڑی سلان جبا کئیو ولا تزالو تطلو علا خائنت منهم ہمیشہ بیتو چه خبری گرا پیو خیانت باندی دینا مگر لگ دینا فافوان امنوافا قواد دینا اندو سرنا دی من لرکا واسوا مختنوانوا یکینا اللہ منا قیدنے کانو سرا ومن اللذین قالو اگاں کسارنا چغیوائی اننا نسارا منگا نسارایو اگستوا منگا دینو آدا نو ایر کدی سیسا دا غنا چپنوال گشو دی لپاغی باندی فاغرینا بینهم العداوت والبغضاء الى یوم القیامة نو آچو منگا پرمیان دی کی دشمنی او طرف گنی تر وستر قیامتا تر قیامتا بردی یهود و دنسارا او دشمنی وسم دشمنی دا او دیو بلنے پک لکونو کرولونو خلق وجلے تخوانے تاریخ داغی اگورا چکر نصارا داغی وسرا سیدلے یهودیان کترا کری دی او داغی سریان عمل کری دی چه تاریخ یاد ساتی چاہی پہ کلا مسلط شوی دی داغی پہ یو بل فاغرینا بینام الحداوت والبغضاء الى یوم القیامة وصوف ينبئهم الله تفویض اخروی زرد چکا بر بگی دی درا اللہ پاگچ دی کول یا اہل کتاب و اہل کتاب اس بات رسالت او ترغیب ورکی قرآن تا قد جاکم رسولنا پتائی سر آگلے تاس تازمگا پیغمبر نو بیا نئی تاسو تا دیر داغ اسنا چه تاسو پتا انگی وید کتاب نا ویعافو ان کسی روافا قید دیرو نا قد جا آگم من اللہ نور و کتاب مبین پتائی سر آگلے تاس تدا اللہ تطرف نا نور رنا و کتاب مبین دا آتفی تفسیر ارانا سشوه کتاب مبین کتاب واضح رنا رالا قرآن راگے یادی بی اللہ توفیق ورگئی بدی باندی اللہ آگا چاہتا چغتا بداری کئی درزا منتیا دا اللہ دلار سلامتیا صبح اللہ سلام مفہول ثانی دے دلار سلامتیا یخرجو من الظلمات الی نور وباسی دی لراو تیارونا رناتا پہوکم دا اللہ ویا دین الہ سرات مستقیم او توفیق ورگئی دی لرا طرف دلار نیو باندی لقد کفر اللذین لام پا قد داخلی او قط بصیغه د ماضی اورات کوي په نصاراو لقد كفر الذين تاكي سر كفر كرده آقسانو شغيه الله غزي مسيح ابن مريم ده الله وي اغي كافر ده وي نا اول كافر نو نخذ رواي خوز كافر شو نخذ ناروائي ننم مرد آموايا اول كافر وشم دي خوخذ دا اجنا كاي دا مسلمانان دا پار روادي دا غی دے خصوصیت ورکو دا غی مضبوحا مسلمان دا پار روا دا او دا موائی چی مسلمان ها تکل آغی اگا اخپل مذہب پرے خودو لگا یہودی یہودیت پرے خودو نصرانی نصرانیت پرے خودو او اگا داریہ شو بی دینہ شو نبیا دا غی جنکائی او دا غی اگا مضمومی اگر بیا روان دی او کنا پخپل دین باندی نو بیا جائز دی لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ تَعِزَرَ كُفَرْ كَرَوِيَا كَسَانُو شَغَيْهِ اَكِنَنَا اللَّهَ غَمَسِي ابن مریم دے نرد کہی اللہ وَهَا نُسُقْ بَوَاقْ دَارْ شِدِ طرف دا اللہ نُسُشِ خیرہ دو کی اللہ چاہلا کی مسیح ابن مریم امور دے ومن فی الارض جمعیا ها غصول چزم کا کسی طور وللہ ملک سماوات والارض اللہ لگا اختیار دا اسمانو دزم گلے دا چمیند دی دوارو کی دی یخلق ما شاء پیدا کئی آیا چکو غشی دا اللہ اللہ چس پیدا کئی نو پیدا کئی سورہ قصص اتشوی تمیاتو گو رئی سورہ قصص آیت نمبر 68 یخلقهم ما یشاؤه و یختار ما کان لهم الخیرہ پیدا گیا چخو غشید اللہ چون گیا چخو غشید اللہ ما کان لهم الخیرہ چر نیشت مخلوق لسه اختیار بغض سورا کیم ذکر گئی یو کم پنزو استمایات انچاس یا بولی من یشاؤه نافا ویا بولی من یشاو ذکورا چال لڑا ورگئی چال زامن ایو زوی جون ذکران و ایناسا چال جوڑا جوڑا ورگئی لکان جنکای ویا جالو من یشاو اقیما چال چدا اللہ وغشی نشاند گرزئی نزی ورگئی نلڑ ورگئی یخلق ما یشا پیدا گئی آج خوشی دا اللہ او اللہ دے پارشی بان قدرت والا وقالت الیہود و النصارا و یہود و نصارا و دا غی خباست ذکر کئی دی یہود و دا نصارا ہو نانو انا اللہ و احباؤو منگا دوستان دا اللہ و محبوبان دا اللہ و احباؤو اتف تفسیر دے دا ابنا اللہ نوچہ تاسو دا اللہ محبوبان یہی نوارتوا اللہ دا لونے عذابو نظر کول قل فلمہ وعذبکم بذنوبکم وارتوا اولی سزائی در کول تاسو لا بسود گناو نستاسو بلکہ تاسو بندی گیان یہی دا غچان چھے اللہ پیدا کھڑی دی بخنا گئی چاہتا چھو غشی دا اللہ سزاور گئی چاہتا چھو غشی دا اللہ وللہ ملک السماوات والارد اللہ لبا اختیار دے سلطنت دا سوانو دزم گلے دا چمیان دے دوالو کی ویلے المصیر اگلے اللہ تذیرات لے یا آلال کتاب والی کتاب پتائی سر را غتاب تا زمانگا پیغمبر بیانے اتاب تا پس زمانے دے انقتاب دا انبیاء علی مسلمان اللہ فترت من الرسول پس دا زمانے دے انقتاب دا انبیاء اونا چه تقریباً شپک سو اکالا انبیاء نورا غلی انتا قلو ما جانا من بشیر ولا نذیر چه داونو آئی شنورا غلی منتا سرزیر را کونگے ویر را کونگے نبتائی سر را گتاوتا بشیر و نذیر واللہ والا کل شین قدیر اللہ دے پار سبان قدرت والا ویس قال موسیٰ لے قومی وردیوانا سالورم بابو او بدی کی انجام دا چا ذکر گئی چاہی دا اللہ پا حکم کی سستی کرے وا نو گورا دا گئی انجام مثال دا متقاسلینو فی حکم اللہ وَإِسْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کلا جوی موسیٰ علیہ السلام پر قوم دا وازما قوما یاد گئی نعمت دا اللہ پا تاسو باندے کلا جوی گردل تاسو کے انبیاء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ آوِ گردلی تاسو بادشاہان یا پا دی اعتبار چخپل کوری او بی او خوراکی نو بدا بادشاہی گنو او بی دا اللہ دا درو والا ورکڑیو یا پا دیت باری وطا بادشاہانو چھدائی کے بادشاہان دیر پیدا کریو چھدہ قوم نے اوتن بادشاہی نو خلق و افلانے قوم را باندی بادشاہی کئی نو وجہ علاقم ملوگا وی گردو لئی تاسو بادشاہان او در اگر تاسو لاغ درجا چھنی دور گڑی او تن لد مخلوقاتنا وازما قوم ادن نشئی اسم کی پاک یادتا چھمو کرر کرد اللہ تاسو لا کتاسو دن نشئی ولا ترددو اللہ دوار اکم مگر دی بشا گانو دا اللہ دو حکم نا کو گردی دی نو شئی بتاو آمیان نو ایدئی و موسیٰ علیہ السلام یقینن بدی کی قوم دی زورا ور جبارین امالکا وَإِنَّا لَنَّا خُلَا مَنْغَا نَدَنَّا كِيكُ دِيْتَا تَرْدِي پُرِشِ دَيُو سِدَ دِيْنَا نُقَدَي وَقَلْدَ دِيْنَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ مَنْغَا دَنَّا كِيْدُونَ كِيُو دیر بازرانو كَدَي وَقَلَا پْرَيْخُ دَرَاتَ سَانْ بِعَفَ مَنْغَا وَرْشُو قَالَ وَجُلَانِ نُو دا گسانا چغیر دل اللہنا اے نام کرو اللہ بدی دوارو باندی چغا موسیٰ و حارونو دن نشای بدی باندی پولی تا باب دروازہ پولا نو کلا چا دن نشای تاسو دیتا فا انکم غالبون یکینا نیئی بتاسو زورا ورے دا پولی تا ور شای اللہ با ہم زورا ورکی وعلى الله فتوكلوا الله بان زان اسواري ان كنتم مؤمنين كي تاسو مؤمنان قالوا نويدي يا موسى وموسى عليه السلام من غن دن نگي دي تايچارو ما ترسو جدي بدي كيوي داسي ياري دلتنا اي چي من غوا زاي تنزو موسى عليه السلام دي فذهب انت وربك زلال شتا استارا فقاتلان جنگو کئیو انہا ہونا قائدون منگ با دی زائن ناسیو منگ از جنگ نیو منگ نشت لے منگ بٹا کو سترے کے قالانوی موسیٰ علیہ السلام و عرب ازما انی لام لکو اللہ نفسی زواج دار نیمہ گرد زانو دخبل رو رو چھ زمان کو پرو رو اسرہ سے پسان دائی خما سرنیزی فافروق بیننا نفیس علاو کا بمیند منگا و بینا قوم الفاسقین او بمیند قوم فاسقانو کی قالانو یا اللہ فا انہا مورمتن علیہم دغزم کا بحرامی بدیبان سلوی اخکالا یتیون فی الارد حیران و پریشان بگردیزم کا کی نسا دیبیا اربعین سلوی اخکالا آغا علاقه تنو دن نشوی او حیران و پریشان و میدانی تیر که فلا تاسا علالقوم الكافرین نمخا وگیگا مغم جنیگا علالقوم الكافرین با قوم کافرانو باندی سلورن باب ختم گو او بدی که انجام ده متقاسرین فی حکم اللہ چاچه دخوای پا حکم کی سستی کرده دا نو دا غی انجامو گورا اغی یتیونا فی الارد دخو حیران و پریشان گرزی از جوان پا خواگو با دی پوانی شو بانگو ایوی